Trójka. Program trzeci. Nocna Polska w Trójce, Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Żonda, witamy, przed nami dwie godziny z polską muzyką. Rozpoczęliśmy, co prawda po angielsku, ale jak najbardziej nasz zespół. Druga płyta po długiej przerwie już za chwilę, Amarok, piosenka The Storm. A teraz będzie Gypsy and the Acid Queen. Jednoosobowy zespół nagrał płytę pierwszą po angielsku, więc druga płyta to właściwie debiut, bo cała po polsku. Ale przypomnijmy sobie najpierw piosenkę Song About a Murderer.

Song About the Murder i Gypsy and the Acid Queen z pierwszej płyty. Na drugiej płycie brzmienie całkowicie się zmieniło, nie tylko to, że piosenki są zaśpiewane w naszym języku ojczystym. To może teraz będzie utwór, który troszkę Państwo znają, bo graliśmy go często w nocnej Polsce, czyli Gdy szumią wierzby, a potem zupełnie premierowo Dni miłości i Noce cudów. Wiecznie trwa, wiecznie mówię. nie miłość tak słodka jak miód. Spójrz, tylko nam błogosławi złote słońce, to maj idzie. Baśnie się tylko dla nas pisze. tam cię nigdy nie odnajdzie. Zgraja wściekłych psów, tam gdzie słońce nie gaśnie już. To Gypsy and the Acid Queenie, trzy utwory zaśpiewane po polsku. Pierwszy z nich, troszkę zmieniłem jak zwykle tytuł, bo powiedziałem, gdy szumią wierzby, a to jest kiedy szumią wierzby, ale robię to dość regularnie. A zaraz potem Dni Miłości, Noce Cudów. A teraz czas na zespół Killed by Car, a także Szymon Mówi, ale zaczniemy od The Casino. Wszystkie trzy zespoły brały udział w konkursie Start na granie. Chciałbym powiedzieć ci, że zaschła na ustach mi krew. Dzisiaj już nie znamy się. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym powiedzieć ci, że trochę zepsułaś mi dzień. Teraz gdy wiem to, co wiem, chciałbym ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem i bez ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym mieście. Powiedzieć ci, że przygryzam warki, bo chcę więcej już nie ranić cię. Mogłem ci powiedzieć, że mogłem powiedzieć ci, że księżyc daje mi tlen. Na chwilę zatrzymać cię. Mogłem ci powiedzieć, że jeszcze tu jestem. Nie w tym mieście. Jeszcze tu jestem. I bez ciebie znajdę gdzieś miejsce. Ale nie w tym mieście. Będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, zbłoną miasta, zginie milion drzew i jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę. Thank you. gdy oczy mają dość. Moje oczy mają dość. Killed by Car, a wcześniej Szymon Mówi i The Casino. The Casino podczas konkursu śpiewało swoje piosenki po angielsku, a teraz mamy już utwory polskie, co nas bardzo, bardzo cieszy. A teraz będzie formacja, która podobnie jak zespoły wspomniane wcześniej, rozpoczynała od śpiewania po angielsku, ale już po polsku ma nowe piosenki i druga płyta będzie jak najbardziej w języku ojczystym. Niedawno byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. Alpha Dog. Przypomnijmy sobie piosenki tego zespołu. W pierwszym utworze gościnnie Tomek Lipnicki, czyli Lipa, ale do Lipy jeszcze wrócimy. Nie zachwyca mnie dziś już elokwencja, dobór słów. Zapominam się i spadam w dół. Znaczeń tysiąc jeden splot, wprost do serca wbity kot. Kumulacja uczuć tamtych dni. Nie chcę wyżyjeć i nie chcę słyszeć. Wciąż muszę myśleć. Nie mogę dłużej być w swojej skórze. Udawać znów kogoś innego, zatraconego na gromadzeniu złudzeń, które dławi we mnie. Na drugi plan, by nie leciał w oczy piach. Swoich ran nie drążyć już, zamknąć drzwi i wyrzucić klucz i zbudować nowy raj. Nie chcę już widzieć i nie chcę słyszeć. Wciąż muszę myśleć. Nie mogę dłużej być w swojej skórze. Udawać znów kogoś innego, zatraconego na gromad. We'll be right back. To aż dziwne, że nie są w czołówce polskich zespołów rockowych, a grają naprawdę zawodowo. Alpha Dog niedawno gościli w audycji Trójka Żąda Debiutów. W piosence pierwszej, czyli Raj, gościnnie pojawił się Tomek Lipnicki. Powiedziałem, że do Tomka jeszcze wrócimy, więc wracamy. Teraz będą trzy jego formacje, czyli będzie She, potem Lipali i Illusion. Come on!

niezrozumiały, za blizny, za krwawe, za bardzo wielką sprawę, za wino, za sztuki, za nieoddane długi, bez dumy i chwały, nie zawsze zrozumiały. Trzy ptaki, grupa Illusion, wcześniej Upadam i Lipali. No i na początku Road to Avalon z płyty Big City Lights, z drugiej swojej płyty zespół She. Wokalistą każdego z tych zespołów jest, albo był, Tomek Lipnicki, czyli Lipa, jeden z najlepszych polskich wokalistów. Radzi sobie świetnie pomimo wielu lat na scenie. No, właściwie też troszkę weteran. Śmiałem się ostatnio, jak widziałem się z Tomkiem, że znamy się mniej więcej od 30 lat, co się wydało być kompletnie niemożliwe. To teraz zmienimy całkowicie rytm. Będzie Kora z zapomnianej płyty Kora Ola Ola. Tu przeboje wielkie polskie sprzed lat, ale także utwory Manamu w zupełnie nowych wersjach, w wersjach, jakby to nazwać, kubańskich?